Teknoblog'dan haftanın podcast'i. Bugün 27 Mart 2006 Pazartesi, teknoloji dünyasının haftanın gelişmelerini ve yeni çıkan ürünlerle ilgili haberleri Teknoblog podcast'ten alacaksınız. İlk haberimiz dünyanın geleceğiyle ilgili, dünya 130 bin yıl öncesine dönecek başlığımız. Süper bilgisayarda küresel ısınma simülasyonları yapan uzmanlara göre gelecek birkaç yüzyılda deniz seviyelerinin 1 metre yükselmesiyle dünya 130 bin yıl önceki iklim koşullarına geri dönebilir. Bilim insanları dünyadaki deniz seviyesinin her yüzyılda birer metre yükseleceği uyarısında bulunuyor. Grönland'in 2100 yılında 130 bin yıl önceki kadar sıcak olacağını vurgulayan uzmanlar bunun buzulların erimesini hızlandıracağını öngörüyor. Kötü senaryoya göre deniz seviyesi 4 metre yükselebilir. Arizona Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Jonathan Overpeck tarafından yürütülen araştırma, Antarktika'nın batısındaki dev buzul kütlesinin de 500 yıl içinde bütünüyle suya karışacağını öngörüyor. Bu tahminlere göre her yüzyılda denizler birer metre yükselecek. Dr. Overpeck'in bilgisayar modellerinde 130 bin yıl öncesinin iklim koşulları canlandırılmış. Bundan 130 bin yıl önce dünya kendi ekseninde bugüne göre biraz daha eğikmiş. Bu eğimin sonucunda da güneşten gelen ışınlar kuzey yarımküreye daha dikiliyor ve bu bölgeleri bugüne nazaran daha fazla ısıtıyormuş. Bilim insanlarının Grönland'daki erimeden dolayı küresel deniz seviyesinin 2 ila 3,5 metre yükseleceğini tahmin ediyormuş. Ancak küresel ısınma sadece kuzey kadar güneyde ısıtacağı için Antarktika'nın da erimesiyle deniz seviyesindeki yükselme toplamda 4 metreyi bulacakmış. Dr. Overpeck BBC'ye verdiği demecinde mesele küresel ısınmanın deniz seviyesini yükseltip yükseltmeyeceği değil, kaç derecelik bir artışın kaç metrelik bir yükselmeye neden olacağıdır diye konuşmuş. Dr. Overpeck esas tehlikeyi dünyadaki karbondioksit emisyonunun ve buna bağlı olarak ısınmanın endüstri devriminin başlangıcı sayılan 1750 yılı değerlerinin iki katına çıkması olarak niteliyormuş. Gelecek yüzyılda Kuzey Kutbu'nda sıcaklıklar 5 ila 8 derece yükselmiş olacakmış. Aynı sürecin 130 bin yıl önce de gerçekleştiğine vurgu yapan Dr. Overpeck'e göre bu durumda dünyayı büyük tehlikeler bekliyormuş. Diğer bir haberimiz ise mikroteknoloji dünyasıyla ilgili, nanoteknoloji ile ilgili saç telinden mikroçip başlığımız. Amerika Birleşik Devletleri'nde nanoteknoloji ile geliştirilen ve tek bir moleküle sığdırılan bilgisayar yongası bilim adamları tarafından tanıtılmış. Tek bir karbon nanotüpüne yerleştirilen bilgisayar devresi çalışmasının tanıtıldığı Science dergisindeki makalede bu tasarımın bilgisayar yongalarının daha hızlanmasını sağlayabileceği belirtilmiş. İnsan saçlarının 5'te 1'i genişliğinde bir yere yerleştirilen son tasarımda iki değişik metalden yapılan 12 transistör bulunuyormuş. Silikondan yapılan günümüz çiplerin azami inceliğe ve fiziksel sınırlarına ulaşmasının ardından bilim insanları yeni nano malzeme kullanarak bilgisayar yongalarını hem küçültmek hem de hızlandırmak için çaba sarf ediyorlardı. Bilim adamlarının son olarak geliştirdiği devre tasarımı ise bilgisayarda kullanmak için değil, devrenin hızının ölçülmesi için hazırlandı. Dünyanın bir numaralı bilgisayar şirketi IBM uzmanlarınca geliştirilen yeni devrenin daha önce bir karbon nanotüpten yapılmış olandan 100 bin kez daha hızlı olduğu belirtilmiş. Yeni devre tasarımı 1965'te çip üreticisi Intel'in kurucularından Gordon Moore'un tezinde doğruluyormuş. Moore yasası olarak da bilinen öngörüde bir çip üzerindeki transistör sayısının her 2 yılda bir 2'ye katlanacağı kaydediliyor. Diğer bir haberimiz ise Microsoft cephesinden Vista ertelemesi Microsoft'u karıştırmış. Yeni kuşak işletim sistemi Windows Vista'nın ertelenmesi Microsoft'ta üst yönetim kadrosunda değişikliğe neden olmuş. Şirketin Windows bölümünün başına Steve Sinofsky getirilmiş. Son 3 yıldır sürekli ertelemelere maruz kalan Windows Vista, Microsoft'un başını ağrıtmaya devam ediyor. Son işletim sistemi XP'den bu yana 5 yıl geçmesi Microsoft'un pazardaki saygınlığını yaralıyor. Ertelemeler Vista'da büyük ilerleme kaydedilecek şekilde sunulan güvenlik ve multimedya gibi özelliklerin henüz istenilen seviyeye gelmediği şeklinde yorumlanıyormuş. Bu da işletim sistemiyle ilgili hayal kırıklığını körüklüyormuş. Diğer bir haberimiz ise emniyet, asayiş ile ilgili kameralar suçluları yüzünden tanıyacak haberimiz. Sabıkalıları 10 saniye içinde yüz tanıma teknolojisiyle tespit eden Vegas'ta kullanılan teknoloji İstanbul sokaklarında da çok yakında kullanılmaya başlanacak. Las Vegas dizisini yüz tanıyan kameraları İstanbul'da suçluları tespit edecekmiş. İnsan yüzünü 10 saniye içinde tanıyan kameralar İstanbul'da kurulduğu MOBESE kameraları teknik altyapısıyla desteklenecekmiş. Las Vegas dizisini daha önce sabıkası olan ziyaretçileri yüz tanıma teknolojisiyle tespit eden kameraların altyapısını hazırlayan şirketi Cisco satın almış. Türkiye'deki MOBESE altyapısını kuran şirket yüz tanıma teknolojisini de İstanbul'a getirecekmiş. Las Vegas dizisinden bildiğimiz yüz tanıma teknolojisi artık güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de kullanılmış olacak. Vegas kazinolarında kullanılan teknolojiye sahip Cypex firması geçtiğimiz hafta ağ teknolojileri devi Cisco tarafından satın alınmıştı. Cisco firması İstanbul'da kullanılan güvenlik ağının da altyapısını hazırlayan bir şirket. Şirket yetkilileri firmanın sahip olduğu teknoloji çözümünü güvenlik kurumlarının kullanımına sunacaklarını belirtiyor. Bu sayede suçluların takibi sokak kameralarıyla otomatik olarak takip edilecek. Güvenlik bildirimlerince aranan kişiler kolaylıkla yakalanacak. Kameralar yüz tanıma teknolojisiyle görüntüdeki kişilerin arananlar listesine olup olmadığını takip edecek ve anında güvenlik bildirimlerine uyarıda bulunacak. Sistemin altyapısının kurulmasında işbirliği yaptıkları Türk şirketlerinin ve kullanıcıların eğitiminin büyük önem taşıdığını belirten Cisco yetkilileri, hızlı internet erişimiyle mobil veya farklı bölgelerdeki güvenlik bilimlerinin aynı veri tabanına ulaşmasının sağlanabileceğini söylemiş. Diğer bir haberimiz ise Britannica ve Wikipedia çekişmesiyle ilgili. Dünyanın en eski ansiklopedilerinden Britannica, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın içeriğinin bilimsel olarak yanlışlar içerdiğini ve kendi içeriğiyle kıyaslanmaması gerektiğini savunmuş. Bir zamanlar evlerin kütüphanelerinde özenle saklanan ve prestij unsuru olan ansiklopediler, internetin çıkışından sonra raflarda tozlanmaya başlamıştı. Aradan geçen zamanlar ansiklopediler içeriklerini internete taşıdı. Şimdi de ansiklopedilerin internet versiyonlarının kaliteleri üzerine bir tartışma başladı. Dünyanın en prestijli ansiklopedilerinden Britannica, rakibi internet ansiklopedisi Wikipedia'nın içeriğinin doğru olmadığını savunuyormuş. Tartışma İngiliz bilim dergisi Nature'da yayınlanan bir makaleden çıkmış. Nature, Wikipedia ve Britannica'nın içeriklerini karşılaştıran bir inceleme yayınlamış. Dergi, kendi alanlarında uzman bilim insanlarına 50 konu üzerinde makaleleri paralel olarak değerlendirmesini istemiş. İncelemeye alınan konular arasında Arşimet Kanunu gibi klasik kavramların yanı sıra ilk kullanılan koyun Dolly gibi çağdaş örneklere de yer verilmiş. Ansiklopedilerdeki maddeleri inceleyen bilim insanları makalelerin hangi kaynaktan olduğunu bilmeden yorumlarını Nature'a geri yollamış. İncelemede her iki kaynakta da dörder ciddi kavramsal hata bulunmuş. Nature dergisinin editörleri ayrıca kendi incelemelerinde de Wikipedia'da 162, Britannica'da da 123 veri hatası çıkarmış. Nature makalesinde internet ansiklopedisi Wikipedia'nın içeriğinin 100 yıllık Britannica'ya yakın doğrulukta olduğu ifade edilmişti. Britannica'dan bu makaleye sert bir karşılık geldi. Britannica, Nature dergisinin incelemesinin hatalı olduğunu vurgulayarak kendi içeriğinin daha doğru olduğunu savunmuş. Ansiklopedia Britannica, Nature araştırmasının yanlış önermeler üzerine kurulduğu, bilimsel standartlara karşı duyarsız kaldığı ve birçok bilimsel verideki yanlışı gözden kaçırdığı ifade edilmiş. Britannica'dan yapılan açıklamada ansiklopedide çıkan hataların yoruma açık cinsel olduğu vurgulanmış. Nature dergisi de son sayısında bu eleştirilere yanıt vererek kendi inceleme sonuçlarını savunmuş. Adını katılımcıların müdahale edebildiği açık kaynak kodları wikilerden alan Wikipedia 2001 yılından bu yana internette yayın yapıyor. Sitenin 13.000 gönüllü yazarı sürekli bilgi girişi ve güncellemesi yapılıyor. Ensiklopedia Britannica ise 1768 yılından bu yana ansiklopedi olarak yayınlanıyor. Nature makalesinin hemen ardından her iki mecrada da belirtilen hatalar düzeltilmiş. Bunu da bir dipnot olarak verelim. Diğer haberimiz ise LCD ekranlarla ilgili LCD ekranlardaki tehlikeye dikkat. Başlığımız, cep telefonu, televizyon gibi cihazların LCD ekranlarının içindeki sıvı maddenin ekranın kırılmasıyla akması halinde deri ve ağızla temasının engellenmesi gerektiği vurgulanıyormuş. Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ersin Güler, likit kristal ekranların yani LCD'lerin görüntü kalitesinin yanında bazı sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini söylemiş. LCD ekranlarının en önemli riski ekranın içindeki metal bazlı sıvı maddeymiş. LCD ekranlarının iki cam arasındaki metal özellikleri taşıyan sıvı görünümlü likit kristal maddesi, cep telefonu, hesap ve fotoğraf makineleri, televizyonlarda artık sıkça kullanılıyor. LCD'nin en büyük özelliği diğer tip ekranlara göre daha az parlama yapması, daha net ve daha dingin bir görüntü sağlaması. Ancak Doktor Güler, likit kristal sıvısının bazı sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini belirtiyor. LCD'nin içindeki likit maddenin birden fazla sıvı metalin pek çok kimyasal madde ile bağlanmasıyla elde edilen özel bir karışım olduğunu söyleyen Doktor Güler, sıvı metallerin kimyasal maddelerle bağlanması sonucu civa örneğinde olduğu gibi sağlık için ciddi riskler taşıyan tehlikeler ortaya çıkabilir. Bu risk ancak LCD ekranının kaza sonucu kırılması ve içerideki sıvının dışarıya boşalmasıyla oluşur diye konuşmuş. Doktor Güler, LCD ekranın kırılmasıyla akacak olan sıvının deri ile temas etmemesi veya ağız yoluyla vücuda girmemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamış. Bu maddenin deride tahriş veya ağız yoluyla alınmasıyla da zehirlenmeye yol açabileceğini söyleyen Doktor Güler, LCD ekranın kırıldığı zaman kullanıcıların sıvı maddeye kesinlikle dokunmaması gerektiğini altını çizmiş. Kullanıcıların yanlışlıkla likit maddeyi dokunmaları halinde ise Doktor Güler sıvıya temas eden bölgenin sabunlu suyla iyice temizlenmesini ve sonrasında da doktora başvurulması gerektiğini kaydetmiş. Diğer bir haberimiz ise cep telefonları ile ilgili cep telefonunda 7 megapiksel devri. Samsung 5 megapiksel kameralı cep telefonunun ardından Sebit'te tanıttığı dünyanın ilk 7 megapiksel kameralı cep telefonunu piyasaya sürdü. SCH-V770 model cep telefonu bugüne kadar geliştirilen en yüksek çözünürlüğe sahip kameralı cep telefonu olma özelliğini de taşıyormuş. Kameralı cep telefonları piyasası özellikle 2004'te dünya çapında yaşanan patlamayla oldukça kızışan bir sektör haline geldi. Samsung şüphesiz bu sektörde özellikle yenilik konusuna sahip olduğu liderlik koltuğunu kolay kolay bırakacağı da benzemiyor. 7 megapiksel çözünürlüğe sahip dijital kameralarla aynı kalitede çekim yapabilen V770, 3X optik ve 5X dijital yakınlaştırmaya sahip. Samsung V770 kullanıcılarına otomatik odaklama ve flashlı çekim imkanı da tanıyor. QVGA çözünürlüğündeki LCD ekranıyla V770'in dahili hafızasına ek olarak 32 MB'lık MMC mikro flash kartla beraber geliyor. Bir yüzü cep telefonu, bir yüzü de dijital kamera görünümüne sahip sıra dışı bir tasarıma sahip olan V770, MP3 player, kartvizit okuyucu ve 64 polifonik ses özelliklerini de sunuyor. Ayrıca dikkat çeken bir diğer özellik olarak da telefonun televizyonuna bağlanmasını sağlayan TV Out özelliği dikkat çekiyor. V770'in ağırlığı ise 180 gram. Diğer bir yeni ürün haberimiz ise LG'den. LG'nin yeni model monitör ve notebookları tanıtılmış. LG Electronics'in yeni nesil işlemcili notebookları ve yeni model monitörlerinin Türkiye'de satış ve pazarlamasını yapan Boğaziçi Bilgisayar yeni ürünlerini tanıtmış. Halen dizüstü bilgisayarlarının satışını gerçekleştiren Boğaziçi Bilgisayar, LG ile yaptığı yeni anlaşmayla LG monitörlerinin de satış ve dağıtımını üstlenmiş. LG Electronics ve Boğaziçi Bilgisayar'ın düzenlediği toplantıda bayilere ve basına yeni model LG notebook ve monitörler tanıtıldı. Toplantıda LG Electronics ile Boğaziçi Bilgisayar arasında yapılan LG monitör distribütörlüğü anlaşması bayilere duyuruldu. Toplantıda konuşan Boğaziçi Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, LG ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, dünyanın dev bilişim firmalarından LG geliştirdiği teknolojiler ve ürünlerle hayatımıza büyük kolaylık getiriyor. Ürün kalitesi ve üstün teknolojik özellikleriyle rekabet avantajları yaratan LG markasıyla önemli satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz diye konuştu. Son haberimiz Ekola ile ilgili. Ekolay.net yeni RSS programıyla kullanıcılara ilgilerini çeken içeriklerin en güncel haberlerini görerek gündemi kolayca takip etme imkanı veriyor. RSS okuyucu sayesinde internette zamandan tasarruf ediliyor. İnternet teknolojilerindeki öncülüğünü sürdüren Ekolay.net yeni RSS programı ile kullanıcılara Ekolay.net'in sürekli güncellenen içeriğini ve son dakika haberlerini anında takip etme olanağı sağlıyor. Başka bir deyişle kullanıcı ilgisini çeken içeriklerin en güncel haberlerini görerek gündemi kolayca izleyebiliyor. Bu program hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.ekolay.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Teknoblog Podcast'ten bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ve yeni çıkan ürünlerle ilgili haberleri Teknoblog Podcast'ten alacaksınız. Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.